Tanzania, Nairobi, Kenya, Kampala, Congo. Salam alaikum. Malaya pesa, mira esa sala, Mtoto mdogo shule yeye ashughulike. Hiyo ni ungwana. Ungwana, ungwana kweli. Enyi nyinyi wazazi, mcheke tabia zenu. Mtoto mdogo shule, shule, shule ni ya muhimu sana. Shule, shule ni ya muhimu sana. Kweli shule, shule ni ya muhimu sana. Walai shule, shule ni ya muhimu sana. Thank you.